rezultatele. Salarizarea în România, în mediul privat, deocamdată conform codului muncii, este un atribut al negocierii între salariat și angajator. Făcând un asemenea transfer, am fi singura țară din Europa care face o asemenea nebunie. Un fost președinte al Camerei Deputaților a beneficiat de sprijinul unor persoane din conducerea SRI, ar fi declarat fostul angajat al serviciului Daniel Dragomir, audiat ieri la Comisia Parlamentară de Control SRI. Mexicul lovit din nou de cutremur, 149 de morți după un seism cu magnitudinea 7,1. Și la ONU, președintele american Donald Trump amenință că va distruge Coreea de Nord în cazul unui atac al fenianului. If it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Bilanț în continuă creștere în urma cutremurului cu magnitudinea 7,1 produs ieri în Mexic. Cel puțin 149 de persoane și-au pierdut viața. Seismul s-a resimțit puternic în capitala țării, unde s-au prăbușit 27 de clădiri, notează presa locală. Cutremurul de ieri a avut loc la numai câteva ore după ce capitala mexicană s-a desfășurat un exercițiu de pregătire pentru seisme. În urmă cu exact 32 de ani, pe 19 septembrie 1985, Mexicul a fost lovit de un seism cu magnitudinea 8, soldat cu peste 5.000 de morți. Elena Tudor. Epicentrul a fost la 8 km sud-est de Atenzingo, în statul Puebla din centrul Mexicului. Seismul s-a produs la o adâncime de 51 de km. Președintele Enrique Peña Nieto a convocat Consiliul Național de Criză și a survolat cu elicopterul zonele afectate. Acesta a anunțat că s-au prăbușit 27 de clădiri în Ciudad de Mexico, unde mii de oameni au ieșit pe străzi și aproape 4 milioane din cei 20 de milioane de locuitori au rămas fără curent electric. Oficialii au anunțat că cele mai multe decese s-au înregistrat în Morelos. Cel puțin 55 de oameni și-au pierdut viața. Salvatorii caută acum printre dărâmături supraviețuitori, iar mai mulți voluntari strigă numele celor dați dispăruți. Pacienții unui spital din Ciudad de Mexico au primit îngrijiri medicale în stradă după ce unitatea medicală a fost evacuată. Luna aceasta, 98 de oameni au murit în urma unui cutremur de magnitudine 8,1 cu epicentrul în Pacific, la aproximativ 1000 de kilometri sud-est de Ciudad de Mexico. În țară, până mâine noapte la 23, este în vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, valabilă pentru toată țara. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină, ne-a spus Dinu Mărășoiu de la ANM. La munte, în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei, local și în Oltenia, Muntenia și Banat, vor fi averse chiar și torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. Începând de miercuri după amiază, fenomenele specifice instabilității atmosferice la care m-am referit se vor semnala în cea mai mare parte a țării. Ca urmare, în intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor înregistra și cantități de apă mai însemnate, vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. În majoritatea regiunilor așteptăm intensificări temporare ale vântului. Acestea pot lua și aspect de vijelie și vitezele estimate sunt la rafală de 50-60 de km pe oră. Autoritățile se mobilizează în încercarea de a preveni ceea ce s-a întâmplat duminică seara în mai multe județe din jumătatea vestică a țării, unde 8 oameni au murit și câteva 10 au fost răniți în urma vijeliilor. În București, un comandament local se întrunește la ora 9 la apelul primarului Gabriela Firea. Între timp, premierul se află în continuare la Timișoara, unde așteaptă centralizarea datelor despre pagubele provocate de furtuna violentă de duminică. Mihai Tudose a amânat pentru mâine ședința de guvern. Până atunci, spune șeful guvernului, vor fi gata toate actele necesare pentru ca despăgubirile să fie acordate. La rândul său, ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, a spus la Cluj că există posibilitatea de a accesa bani comunitari atât pentru remedierea distrugerilor, cât și pentru punerea la punct a unui sistem de informare preventivă a cetățenilor. Asigurați și totuși fără despăgubiri, românii care au rămas fără acoperișuri după furtuna care a lovit vestul țării, este foarte posibil să-și repare casele pe propria cheltuială. O lege limitează aceste despăgubiri, a explicat la Europa FM directorul general al Poolului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale. Legea ar putea fi schimbată în Parlament, a precizat premierul Mihai Tudose. Iulian Onchi relatează. Cei care s-au trezit fără acoperișuri cu geamurile sparte sau cu pereții avariați după furtuna de zilele trecute nu vor primi despăgubiri chiar dacă au polițe de asigurare obligatorie a locuinței. Nicoleta Radu Neacșu, directorul general al PAID, compania care emite polițele de asigurare obligatorie a locuințelor și care plătește și daunele, a explicat situația pentru Europa FM. Polița obligatorie acoperă riscurile de cutremur, alunecare de teren și inundație. Furtuna în sine ca și eveniment ar fi putut să facă obiectul unei asigurări facultative. Drept urmare, singura soluție a celor afectați de furtuna din vest să primească acum banii este să aibă încheiate și asigurări facultative. Și aici, cu o condiție. Dacă au acest risc inclus în această asigurare, pentru că trebuie menționat că cetățenii au acest drept de opțiune. Legea ar putea fi schimbată însă în perioada următoare. Mihai Tudose, premierul României. Cred că în Parlament e cel mai simplu de modificat această lege. Dar trebuie vorbit și cu ASF-ul, fiindcă probabil se vor modifica tarifele. Potrivit legii, o poliță obligatorie pentru o casă cu o valoare asigurată de 10.000 de euro costă circa 10 euro pe an, în timp ce o poliță facultativă care acoperă mai multe riscuri, inclusiv incendiul provocat de exemplu de vecin, costă 35-45 de euro pe an. Ascultați știrile Europa FM. Lege prin care firmele private vor fi obligate să crească salariul brut după ce plata contribuțiilor sociale va fi transferată în sarcina salariaților. Un astfel de act normativ pregătește guvernul. În acest fel, sumele primite de angajați în fiecare lună nu vor scădea, anunță ministrul de finanțe Ionuț Mișa. După ce se va realiza această măsură legislativă, va fi introdusă și o măsură tranzitorie care va obliga practic angajatorul, chiar și cel din mediul privat, să mențină un anumit nivel al salariului brut. Cum puteți să faceți acest lucru? Pentru că asta este întrebarea. Pentru că va fi o dispoziție legislativă prin care se va stabili ce va include tot salariul brut. Acest lucru presupune că unele contracte de muncă vor fi modificate, mai spune ministrul finanțelor. Pentru absolut toți angajatorii, atât din sectorul privat cât și din sectorul de stat, sarcina fiscală, practic costul pe care el îl are cu un angajat în relația cu statul, va fi exact aceeași. Asta înseamnă schimbarea tuturor contractelor de muncă, practic. Înseamnă schimbarea unor contracte de muncă, da, este adevărat. Mediul privat nu poate fi obligat de stat să modifice salariile angajaților, spun în replică patronatele. În schimb, guvernul poate cel mult să majoreze salariul minim cât dorește, susține la Europa FM președintele patronatului investitorilor autohtoni Cristian Părvan. Eu cred că această declarație nu are niciun fel de bază legală. Nu văd cum poate guvernul să oblige, în afara salariului minim, care poate să facă 5.000 de lei dacă decide el mâine, cum poate să oblige mediul privat să aibă anumite salarii. Salarizarea în România, mediul privat, deocamdată conform codului muncii, este un atribut al negocierii între salariat și angajator. Și sindicaliștii critică măsura anunțată de ministrul de finanțe și susțin la rândul lor că statul nu poate reglementa salariile din privat. Iată declarația președintelui Confederației Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Mulți decidenți politici, ca și parlamentari, cred că dacă sunt într-o poziție decidentă, pot să facă orice lege. Faptul că suntem într-o poziție decidentă nu ne permite să inventăm scheme anormale legate de acest lucru. Făcând un acel asemenea transfer, am fi singura țară din Europa care face o asemenea nebunie. Sindicaliștii i-au cerut premierului Mihai Tudose o întâlnire pe tema contribuțiilor sociale la care să participe ministrii muncii, finanțelor și justiției. Președintele Comisiei Parlamentare de Control al Serviciului Român de Informații, Claudiu Manda, așteaptă marțea viitoare dovezi și probe de la fostul angajat al SRI, Daniel Dragomir. Iar acesta a dat detalii membrilor comisiei cu privire la felul în care funcționau lucrurile în perioada 2009-2013. Daniel Dragomir a lăsat la comisie o listă de 65 de persoane, ofițeri activi SRI, inactivi SRI, persoane din media, politicieni și oameni de afaceri, care ar trebui invitate la comisie pentru a-i proba afirmațiile. A dat exemple de persoane politice care au fost susținute de SRI media. Persoana politică despre care domnul Daniel Dragomir susține că a beneficiat de susținerea persoanelor și instrumentelor pe care unii din angajații SRI le-au luat la dispoziție, este un fost președinte al Camerei Deputaților. Daniel Dragomir a lucrat în SRI până în anul 2013, când a fost acuzat că ar fi cerut și primit peste 460.000 de euro de la un om de afaceri, a fost condamnat în prima instanță la un an cu suspendare. Daniel Dragomir mai este anchetat de DIICOT și a stat în arest preventiv în dosarul Black Cube de spionare a șefei DNA Laura Codruța-Chioveși. În Prahova, polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru violarea vieții private, după ce au primit o sesizare când incinta primăriei comunei Dumbrava s-ar efectua interceptări neautorizate ale funcționarilor, transmite Diana Frâncu. Polițiștii au fost sesizați la începutul lunii septembrie de una dintre funcționarele primăriei Dumbrava cu privire la faptul că în încăperea unde desfășura activitatea a descoperit un reportofon care înregistra conversațiile ce se purtau între angajați, vorbind deocamdată despre un dosar cu autor necunoscut, chiar dacă funcționarii din primăria Dumbrava îl indică drept vinovat pe edilul comunei. Contactat telefonic, Maria Apostol, primarul incriminat, susține că este victima unei înscenări și a unei răzbunări venite din partea unei funcționare pe care a reclamat-o anul trecut la Agenția Națională de Integritate. Apostol spune că angajata primăriei, în biroul căreia s-a descoperit aparatura de interceptare, deține o societate care s-a aflat în relații contractuale cu primăria Dumbrava, aspect nepermis de lege. De asemenea, primarul a explicat că el nu a fost informat că în cauză s-a deschis dosar penal și nici nu a fost citat la poliție. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Amenințarea nucleară a dominat discursurile susținute ieri de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În primul său discurs la ONU, președintele american Donald Trump a amenințat că va distruge Coreea de Nord dacă regimul de la Phenian atacă teritoriul american sau țări aliate. Ana Stoian. Președintele american Donald Trump și-a început discursul la ONU avertizând că va distruge Coreea de Nord în cazul în care liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, va asuma misiunea sinucigașă de a amenința Statele Unite. Statele Unite au multă putere și răbdare, dar dacă trebuie să se apere pe sine sau pe aliații săi, vor distruge total Coreea de Nord. Omul cu rachetele se află într-o misiune sinucigașă pentru el însuși și regimul său. A venit vremea ca regimul nord-corean să realizeze că denuclearizarea este singurul viitor acceptat. Is its only acceptable future. Discursul lui Donald Trump vine după ce liderul nord-corean Kim Jong-un a afirmat sâmbătă că se apropie de deținerea armei nucleare, iar obiectivul Phenianului este un echilibru de forțe cu Statele Unite. Amintesc, președintele Klaus Iohannis se află în Statele Unite pentru a participa la adunarea generală ONU în calitate de șef al delegației române. Șeful statului va rosti un discurs și va participa la recepția organizată de către președintele Donald Trump. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă astăzi, mai ales după amiaza și seara, vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. Vântul va sufla cu 50-60 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse între 19-20 de grade în dealurile de vest și 30-31 de grade în Bărăgan și Podișul Dobrogei. Vremea devine instabilă și în capitală, norii apar mai ales spre seară, când sunt condiții pentru averse. Maxima anunțată pentru București, 26-27 de grade. Ioana Brăstor, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM, 7:12. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! CSE Universitatea Craiova a învins-o cu 3-2 în deplasare pe Sepsi Sfântul Gheorghe în etapa a 10-a și a urcat pe locul al doilea în Liga 1, peste Astra și FCSB. Pentru Oltenii au marcat Burlacu în minutul 17, Gustavo în minutul 68 din penalti și Bancu în minutul 80. Gazdele au înscris prin Hodnog în minutul 60 și Astafei în minutul 70. În prima partidă a etapei, tot aseară, FC Voluntare a învins-o cu 1-0 acasă pe Poli Timișoara, cu un gol marcat în al doilea minut de prelungiri. Partida s-a jucat la Ploiești, iar reușita ilfovenilor a fost semnată de Tudorie. FC Voluntari a terminat în 10 după ce Achim a primit al doilea cartonaș galben în minutul 86. Astăzi se joacă alte două meciuri din runda intermediară. FC Botoșanu primește pe CSM Poli Iași la ora 18 și Dinamo o întâlnește acasă pe Concordia Chiajna de la ora 21, partidă la care va debuta noul antrenor al albroșilor, Vasile Miriuță. Amintim, el a pregătit-o până acum chiar pe Chiajna, de aceea a ales să stea diseară în tribune, iar pe banca tehnică va fi Iulian Mihăescu. FC Barcelona și Valencia au făcut aseară spectacol fotbalistic în prima divisiune, marcând împreună 11 goluri. Catalanii au învins-o cu 6-1 pe Eibar pe Camp Nou, iar eroul meciului a fost Lionel Messi cu 4 goluri marcate. Barça are 5 victorii din 5 etape, 17 goluri marcate și doar 2 primite, detașându-se momentan la 7 puncte de marii rivali de la Real Madrid, care vor juca însă diseară tot acasă cu Betis Sevilla. Valencia a reușit și ea un recital pe Mestalia, 5-0 cu ultima clasată în La Liga Malaga. Simone Zaza a înscris de 3 ori la rând în doar 8 minute după pauză. Tot diseară, echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruña, joacă acasă cu Alaves. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ia zisile, bună dimineața din nou. Bună dimineața. Cum stăm cu golurile în Spania? Multe, multe rău. Aseară nu știam la ce să mă mai uit mai întâi, cum schimbam direcția privirii din farfurie spre televizor, să mai dădea un gol la un moment dat. În farfurie? Messi în formă maximă, după cum ai auzit, un hat-trick după o primă reușită în prima parte a meciului, pe urmă s-a dezlănțuit în 8 minute, 3 boabe la rând, unul după altul. S-a detașat Barça la 7 puncte deocamdată de Real Madrid, mai are de jucat diseară Real, la care trebuie spus însă că nu a evoluat în ultima perioadă. Cristiano, da, a fost suspendat după ce a atins cu mâna arbitru, dacă îți mai amintești, în partida. Tot aseară a izbucnit și Simone Zaza la Valencia, a jucat Valencia ca pe vremea lui Adrian Ilie, nu mai văzusem așa ceva. Era pe felie. Da, pe felie, în formă maximă, tot așa, hat-trick, 3 puncte, 3 goluri, unul mai frumos decât altul. Să vedem ce o face și Florin Andone din seară. Hai că vedem, e de urmărit. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Like a